meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thell në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që tham i ka dhënë falas? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqi. E falenderojmë të madhin Zoti qofshim fal, me falenderimet, madhërimet dhe lavdrimet më të larta që i takojnë atij. E lavdrojmë, e madhërojmë shumë dhe e falenderojmë që na krijoi. Na bëri neve prej njerëzve, elhamdulillahi rabbil alamin, na bëri neve prej besimtarëve dhe besimtareve, prej muslimanëve dhe muslimaneve. Dhe në mbuloj i madhi Zot me të mirat e ti, dhe po të shikosh me vëmëndje nga ka përgëdhel nga begatit e ti. Edhe në del detyr morale, lavdrimi, madhërimi, falenderimi i ti pa fund, dhe në veçanti i vlezër dhe motrët nderuar në ditën e gjuma, ditë e begat, ku profeti a.s. ka shkuar deri aty sa ka thënë gjuma janë gjuma, falen gjithë gjinave dhe vogla. A çdo gjinave i vogël që shejtani mallkum, në betejën e përditshme me shejtanin, me nefsin tënd, me atë që na rrethon, njeriu ka raste jo të pakta që bjen ngrackën e mëkatit. Po flas gjithmonë ato që klasifikohen në Islam si të vogla. Xhumaja e premtja është ajo që begat sa falen gjinave të vogla. Dhe kjo është një mirësi dhe fadl i jashtëzakonshëm i të madhi i Zot për besimtarët dhe besimtarët e tij. Vëllezër dhe motra të nderuara, desha të flas për këto dy gjëra sepse me tekste drejt për drejta e kanë mirësinë aq të madhe sa është transmetuar që shpëtojnë njeriu dhe nga vdekja. Pra i madhi Zoti i qofshim fal, i pëlqen aq shumë sa kur vjen çasti të japim shpirt, jo rallëherë thot shtyrjani njeriu tim jetën. Shtojani atij rrezikun. Shtojani atij begatit se e ka bërë këtë veprim. Dhe ne herë pas here e kemi përmend. Por sot Zoti na falt. Çështja e familjes, çështja në veçanti e prindërve që ne do të cekim, çështja me bashortën, çështja me fëmijët, janë çështje të cilat njeriu musliman dhe muslimane që ti zbatoj me përpikmëri parimet islame ka shumë të vështirë. Se vëllezër, motrat nderuara, pse është e vështirë? Se në fakt ato janë të natyrshme, po vorbulla e sistemit që na rrethon të thot ty që o futu në sistem si shdua unë pa parime, ose dil jashtë sistemit me parime, me moral dhe me sjellje. Dhe kjo është problemi që ne jemi në luftë çdo ditë. Do të ruajmë parimet që na kërkon i madhi Zot për të fituar xhenetin dhe për t'u mbëlsuar dhe të jetosh si besimtar dhe besimtar i mirë me lumturinë këtë botë, apo do futesh brenda sistemit që përgjithsisht është ngritur mbi pasionet, epshet e këqija dhe veset? Dhe fatkeqësisht kohët e fundit shikojmë megjithse ka një mori tekstesh që prindrit janë një gjë e jashtëzakonshme, do të shikojmë sot që po të bësh një sondazh jashtë të pyesësh në shtrit, ndoshta prindrit ngelin nga gjërat më të larta. Pse desha ta trajtojmë pikën e parë në minuta të shkurtra? Sepse profeti alayhis salam ka thonë në transmetim të vërtetë, thot shokëve të tij, a ka parë dikush nga ju ndonjë ëndër? I thanë jo, i dërguam i Zotit. Kurse unë tha kam parë mbrëm qudira. Dhe Zoti i dha disa skena nga qasti i vdekjes të një personi deri ku shkojnë njerëzit në gjenet, dhe i tregoj që për çdo gjë dhe për çdo shkallë që kalonte dhe për çdo gjendje që kalonte, vepra e mirë e llojit të njërës apo tjetrës u bëshin shkak që ai person shpëtonte. Dhe tha gjëja e parë që pash, dhe ne me këtë jemi sot, jo gjitha ditën se është i gjallë. Tha gjëja e parë që pash ishte një person dhe engjëlli i vdekjes u nis për t'ia marrë shpirtin. Tha u bë shkak respekti ndaj prindërve. Dhe ati u shtu jeta. Profeti alayhi salatu wasalam ka thonë me një rast tjetër, kush dëshiron t'i shtohet jeta dhe risku, le t'i mbaj lidhjet farefisnore dhe ato fillojnë me babën dhe me nënën. Thotë Zotin Kur'an, wa qada rabbuka an la ta'budu ila yahu wa bil walidayni ihsana. Saktoi Zoti ju në mënyrë të prerë të adhuroni Zotin një dhe një vetëm dhe ndaj prindërve t'jeni respektuos. Çfarë ndodhi gjë? Si mundet se njeriu futet në logjik, si mundet njeriu të mos jetë mirënjohës? E para ndaj Zotit, e dyta ndaj prindërve dhe pastaj çdo kujt që shikon të mirë, sepse zemrat e njerëzve janë prish. A di çfarë? Janë shumë vese që po e gryjnë shoqërinë tonë. T'ju them kush është më e madhja, më shkatrusja, më problematike që po e çon drejt humnerës shoqërinë tonë? Mos mirënjohja. Jeton njeriu rritet dhe ka qenë i vogël dhe nëna dhe babai dhe janë vjeshtit dhe janë lodh dhe kanë qarë dhe janë shqetsu dhe janë stresu pa fund. Ky tash më rritet dhe bëhet i fort, prindi që ishte shkon në një mosht pleqërisë i dobët, ky harron çdo gjë që kishte kalu. Ky nuk e njeh mirënjohjen më. Dhe kjo po ndodh, e para me të madhin Zot. Ke shumë njerëz që janë mirënjohës fare ndaj Zotit, dhe në fakt nga ajo rrjet, se kush mësohet me edukatën e mirënjohjes ndaj Zotit, si harron dot prindrit. Nuk i harron dot njerëzit e familjes në mirënjohje, në mirësitë që bëjnë me njëri tjetrin. Nuk e harron dot i mirësinë që e ka nga shoku dhe nga miku. Kurr. Qofse ja bën një të mirë, kush është forma islame, shpjegimi islam. Kur dikush të bën një të mirë, o Zot i madh, gjithë ta kthejnë me të keqe sot. E ke parë? Gjithsesi e dallon këtë. Kurse forma islame, metoda islame është një njeri të bën mirë. Përpiqesh ti me zell të madh, me djers, me fuqi, t'ia kthesh me një të mirë. Të bekoft i madh i Zot, një të mirë ktheje me 10. Bëu fisnik, bëu bujar, bëu njeri i madh. Se s'ta kështë për borç kur ta bëri të mirën. Thot Zotin Kur'an, u e një shkur li, u ali wali dejke i lejel mosir. Tha, i mirë njohës, ndaj të madhit Zot, ndaj ati du të me qenë absolut. Tha, ndaj të madhit Zot, ndaj i meje, thot Kur'an, i thot Zotin, ndaj i meje një mirë njohës, edhe ndaj i prinderve. Dhe unë do këthejni i ditë. Dhe më qofë se kuptimi është do këthejni i ditë e kun, dhe nuk jeni mirë njohës, ndaj i meje, dhe ndaj i prinderve. Atëherë në ditë jeni çkatrum. Thuti me veten tonë, dhe më qofë se të ka beku i madhi Zot dhe e ke këtë progupim, se i pjesë nuk e kanë, edhe me gjithë se vinë gjemi. Keti i progupim të madhë, më qofë se të ka beku i madhi Zot, në kuptim në mëndjen, zemër, shvirt, dhe kuptimi jot është, Zot i gjithësis, i qofëshim fali i madhi Allah. A është i knaqë me mua, po jo? Kjo në fakt është klasa parë e kuptimit besimit islam. Se më qofë se i madhi Zot, së është i knaqë me ty, s'ka vlera si gjë, më qofë se i madhi Zot, është i knaqë me ty, lumë për ty. Kjo është kuptimi. Qofë se ty s'ka progupu në jerë që i madhi Zot me jetën që kam borë, është i knaqë me mua, po jo? Kur je i ri akoma, thu, a janë të knaqë prindrit me mu? Jam si në shkolla ashtu siç duhet? Jam në jetë ashtu siç duhet? Jam i sjellshëm ashtu siç duhet? Jam i edukuar ashtu siç duhet? Që prindrit krenohen me mu? Apo thojnë mirë për fëmijën që na erdhi në jetë? Imagjino tani ky raport është i besimtarit dhe i besimtares sinqert me të madhin Zot. A është i knaqë Zoti me mu? Unë tregoj ti formulën më e kuptuar sot. A pse mund të kuptohet kjo që në këtë botë? Po, shkoj babës edhe nanës. Edhe thuj, ja ta kuptosht ti pe kofti madhi Zot që jenë gjami sot. Thjesht, formule thjesht fare e kuptosht dhe kush. Qofse të ka beku i madhi Zot i ke akoma gjallë. Edhe i thuj ti drejt për drejt, pa e kuj vokë. Jeni të knajsh me mua, po jo. Qofse prindrit thojnë po, shumë të knaq jemi, nuk ka fëmijë si ty, a është i knaq Zoti gjithësisë me ty? Drejt, i shofshim fale, ka shpjeguar Muhammed Mustafa e Nadid, tha, knajsia e Zotit ke robi është kur i ka prindrit të knaq me atë, hidrimi i Zotit ke robi është kur prindrit janë të knaq me atë. Ja sot, kur dalësh nga xhumaja, shkojmë, qofse të ka beku i madhi Zot, dhe i ke, qofse si ke, ka prap, shkoja atje ke vari, boj dua. Lutu për të shumë, dhe kudo që je, dhe në namaz, gjithandej ipsa ta kanë emrin e ti, ti shkoj shpirti se vapi. Po themi kur i ke gjallë mund ta marrësh vesh. Dhe ti thush, sepse Ka disa që justifikojnë, si kam gjo prindrit, me thonë drejtë. Njëri thot i kam ignorant, si të përdori laptopin. Tjetëri thot, a, papa, im zdoli gjo një, s'ka vlerë. Thuj, tjetëri thot, se, pinë e i gota, jesh pa vlerë. Të në gjitha me mashtru t'i vetën se si zotit i respektosh. Sepse s'ke arrit do të vlerën që të kërkoni ma adhi zotë, në gjerë se bebe, hasha, lilla, duke gjuku dhe prindin tonë, si kur tire nga qëllë i pasi problem. Kjo është me mashtru vetën, kjo është kotë. Ti shko dhe thuj, o djali i ri që të bekov një madhi zot, apo vajzë e re dhe thuj, do të kuptosh i zot, jesh i knaq me ty, apo jo, thuj, aprindrit drejt. Je i knaq, a i të thot jo. Zot, jesh i hidrum. E qa me boha dere? E thjesht pra poshtë. I thu, pashtë madhin Allah, drejt. Pashtë madhin zot, ma boni Allah në qëfë se unë ju kam mërzit me gjitha. Dhe s'ka prind, sa doj që ti kesh mërzit ti që s'ta bëjnë halal, sa të sojnë ato halal e ke birë, u knaj zoti me ty. Rëndaj kjo është i qërshje madhe. Bile se dhe e fundit që më zjatë më ke kjo, është i qërshje që ka shumë tekste për të. Çdo ditë që kalon, çdo javë që kalon, kjo është koncepti madhë, çdo muj që kalon, çdo vit që kalon, çdo dekad që kalon, pra çdo 10 vjeçar, dhe ato po plaken, ty e ke amanet dhe detyrë shtosh respektin për to. Ka thonë Muhammed Mustafaja alayhi salatu wasalam, mirë për atë musliman dhe muslimane që i ka njërin prej prindve ose të dy të thelluar në pleqëri dhe nuk shkon në xhennet. Pse? Kur është prindin moshë thyer, ka nevojë për fjalën e mirë, ka nevojë për përkujdesje dhe të vogla qofshin ato. Se e kishte atë rinin, edhe kishte mundësi të lëviste, kishte mundësi të bënte gjëra, u shfaqte me gjenitë e veta, njerëzit e përfaqësonin, njerëzit i afronin, njerëzit e respektonin, tashmë është thyer në pleqëri dhe disa e kanë harruar, disa thonë lesë u plak. Edhe ai fillon bjen nga ana psikologjike. O ku ka fëmijë të bekuar që lënë mbi prindin nga ana psikologjike, duke i net afër, duke nderu. Genialiteti i fëmijës do të jetë genialiteti i prindit. Çdo gjë që fëmia do të duhet arrit, do t'i atribuoj prindërve dhe ato të marrin frenat. Shkoi një djalë në kohën e profetit, akoma s'ishte edukuar siç duket dhe i tha: "O i dërguami i Zotit, tha, un po bëj debat me babain për një sasi të hollash." Tha: "Ente, wa maluka li abik?" Tha: "Ti vetë dhe pasuria jote janë gjithat babait." Kështu i tha. A është me vërtet kështu? Jo, nuk është ideja i 100% kështu, se çdo njeri ka pavarësi, po kuptimi moral i kësaj është, kush je ti pa baban, kush je ti pa nonën, kush të rriti ty? Mbas të madhit Zot, kush u përkujdes më shumë për ty? Vëllezër, motra nderuar, mos harrojmë gjithë këtë kurr. Kjo që thash me pak fjalë, kisha si qëllim vetëm një gjë, që kush i ka prindrit akoma ta quajë bekim të madh. Uzin ato në gjyq, gjithë zien kush me i marrin metër tokë. Fillun të qajnë si fëmin salën e gjyqit, pala që humbi gjyqin, për çfarë humbi do thoshti? E humbi sepse i ra vllai tjetër e fitoi me gjyq me i marrin prindrit në shtëpi. Tjetri qante si fëmi, që këto shpërblimet mëdha që mund të kisha unë t'ia japsha prindërve të mi, e fitoi gjyqin vllai im. Kurse sot bin dakord gjithë nazil shpejt se u mërzit gruaja. Allah Allah. Për ne i thonë gruaja është gjysma e besimit. Gruaja pa besim është shejtan vete. Pa morale, pa besim, Zoti na fal, se edhe prindrit i nxjerr nga shtëpia. Allahu na ruaj, na udhëzof, se më e thon me fjalë, është lehtë me bë me vepra, është vështirë, Zoti na udhëzof gjithë vetë jemi aty ku duhet. Vëllezër, motra të nderuara, gjë tjetër që të shpëton shumë. Ka thon profeti alayhis salam, "Me habbun nasi ilallahi yanfa'uhum linnas." Ka thon, njeriu më i bekuar dhe i dashur ke Zoti është ai që është më afër njerëzve në dobi të tyre. Ajo që kam për qëllim që ju them është që gjithë se cilit për ne i ndodhë. Harxojmë të ardhura për lukse, që se i ke Allah të begatof të madhi Zot. Gjithë ditës nga bjen të ulimi në për kafe, të paguajmë e të harxojmë. Zotit të begatof se në halalje. Dhe harxojmë nga më format më ndryshme dhe e kemi harru si musliman. Që ka njerës janë me i nevoj dramatike dhe emergjente që për ne do të ishte shumë e thjeshtë për t'u gjendë atyve. Qofsi u kujtohet se javës që kaloi desha ta cek, po spada mundësi se shiu po binte me shumicë dhe unë e lash elhamdulillah sot që e hapi i madhi Zot kohën. Ju kujtohet para dy javësh, u bë si një sebeb një imam i cili më tha në komunën e Krapës ka probleme themelore. Pasha Zotin gjithmonë kemi kaluar aty në qendër të Krapës, unë s'kisha shkuar asnjëherë. Nuk o larg. Nga rruga kryesore deri në qendër ishte 3 kilometra, 3 orë do ishte me shku. Nga rrugët e nga problematikat që kishte punë tjetër. Dhe bora thirrjen unë për xhumat, thash jo të gjithë do angazhohemi, por kush ka mundësi, le të kontribuoj ai që ka çik më shumë se sa tjerët. Gjoja e parë që më bëri përshtypje. Sa kam zbrit pasha të madhin Zot. Sa kam zbrit, unë fakt e lej se ularin zakonisht aty dhe nuk e mas faljes, mas i gjysore e hap. Atë ditë sa zbrita, ku dëgjoni madhi Allah, e parë që merdi i mesaj. U bote fjallë për 210.000 lek të vjetra. Sa kam zbrit, parë që erdi mesajji, sa po fillon të namazi, pa u thiri kameti e hapa, i vla, i nderum, e bekoft, e begatoft, i madhi Zot, tha mos u lodh më. Pa zbrit nga mbjesë që shkallu 2 minuta në basi kësha bërë thirjen, tha i ketë mbaru me nga ana ime, mos më fut njëri në pjesë. Kështë mbaru kjo pun për 2 minuta, kur mbarova, elhamdulillah i rabbil alemin, jo të gjithë dhe ja kam pranuat e që dojshin me dhonë, ndilqin dhe në mosh, delikate që janë me pension, dikush do të me ndanë 200.000 lek, i thash jo se i kam bulu tjetër. Cili shikoj që a që është më i ri, që do të me kontribu, thash po deshe ja blej mushime. Si që thash edhe mimber gjamis, dhe shku në dikush 200, dikush 200 e pak, e me ras shku në afërsisht 1 milion lek. Se kisha mendu në jërë zoti është dëshmitari më i madhë që me 1 milion lek, atje mund bëshë dobi pa fund. Thash 200 e bëm logarin 210.000 lek, 220.000 lek, sa u dojshin për mjetet mësimore të fëmijëve, kjo ishte esenca asaj. Kur u bon rreth 1 milion lek, 500.000 lek i kemi ble pako, 25.000 lek një pako. Ai kishte mundësi si bëjshit dot 50.000 lek, siç dojshim ne. Për këto familje dhe dikush që mund dilte plus që ishte në nevojë. Dhe shkojmë, çan bori përshtypje, me 2 minuta do t'ja u shpjegoj. E para herë sa hym erdhën ato fëmit. Thash po shoh fëmijë kështu kur i pash, ishin tre vajza, edhe tjerët ishin djem, sa i pash tre vajzat kujtova gocën time, thash mos vazhdoj më herë, një tu ngret në këmbë, një ti përqafu herë që të gjithë. Ç'a ishin aty? E thash nuk kemi ardhur ne me ju nderu juve, na keni nderu ju neve që kemi ardhur sot tu, se ju po na mundsoni me bëj vepër të mirë. Kështu është kjo në fakt se ti po merr bekimin e Zotit me i vepër të mirë. Kjo ishte pika e parë. Aty kishte nevojë emergjente dhe fëmijë të tjerë, pastaj na treguan neve hallet që ishin. E dyta ishte çështja e pakove, ishin rreth 20 pako. Ajo që më ka bërë përshtypje pasha Zotin, erdhën i morën ato që ishin nevojë dhe shoh edhe i gru. Në fakt po vitë zor mua, afru ishte ishin ato të punës tjetër, ishin ato të komunës, ishte ai imami tjetër, unë por isha pak më shoh një 45 rreth 45-50 vjeç ishte dhe e mori i kuti, po 25.000 lekë kutia ishte shumë e rëndë. Dhe thash do e ke shtëpinë këtu afër, se unë nuk i njihja. Ne vazhdum. Shkoj edhe rreth i gjysore tjetër aktivitete që ishim aty. Pastaj kemi hyp makinë dhe kemi zbrit dhe ndalum ke shtëpia e imamit që ishte me ne që na shoqëroi, e kam pa gruën e huaj. Për 25.000 lekë në kuti se kishte mbajt një gjysore nga atje lart deri ke shtëpia vet. 45-50 vjeç. I thash këtij, fakt e qortova atë që i kisha aty, i thash pse s'na the që ka kaq larg se i kishim gjetë makinë, është merr i madh gjitha e kuti me e mbajt. Dhe e treta ato që të prun, tham t'i japim, t'i gjem lodra si kishte dy kopshte, t'i blejm lodra t'ia çojmë fëmijëve. Kopshtet sishin për lodra. Unë sot ju bëj thirrje juve kush të ketë lodra plus në shtëpi, ti bie t'ia çojmë atyre fëmijëve atje. Menduam për lodra, lodrat ishin të fundit. Brenda në kopësh kishte probleme madhore. Një ishte ftohtë i madh. S'kishte dritare, s'kishte tapet, s'kishte ngrohtë. Ma atë që ngeli është blerë tapeti, janë vonë dritaret, edhe është blerë ngrohtësia. Du të them, me kaq të ardhura u bën gjithë këto. Tani belaja dytë që ndodhë është që kur mbyll këto, aty kishte vrimë shumë. Kishte probleme shumë, kishte halle, goxha, ngelen pa morë kutijat, ishte i shkollë tjetër, jam çudit se çfarë bën këtë vend, po unë nuk jam nga ato. Kam pason në çifutët, kam pason thotë në Kur'an, shmermi ne me të varfrit, me dash Zoti i nimot e vet. Kurse në komunizëm thoi që i nimon gjithë partia dhe shteti. Kurse ne themi me Zotin para çet kemi mundsi e bëjmë ne, kjo është me ish përgjegjësim përpara Allahut, se jo të gjithë mund t'i ndihmojmë. Ishte i shkollë që është diku mandej me një komunë lidhur me komunën e Krabës, janë 350 nxënës, nuk kanë vende për të kryer nevojat personale të tyre. Thashim me një time mirë djem të çuna, po gocën. Goca që shkojnë shkollë s'kishin vend ku të shkojnë me kryer nevojat personale të tyre. Kështu që kur më thanë pastaj që ka tre familje, apo tre pjesëtar të një familje, se kishin nevojshin paralizum të lëvizshin 2500 lekë shkote dita me lëviz me shku në spital. E probleme një që ishte pa kom, dilte të punote në fush, nuk ja dilte do. Dy vajzat që shkoshin shkollë me babajnë, me epilepsie, me radhë, çfarë s'kam dëgju, afër këtu. Dhe imagjino Zoti na falë, se qa mund të ketë më thellë, biles kure në zorë në faqin e komunitetit musliman, thanë këto që janë nga Veriu, Tropoja, e këto ore, mirë që shikeni në halbë, hajtë shifë njerë që abohet këtu. Ka akoma e më koma, inshallah, po na bon Zoti, unë kam qef, dëshirë të madhe, të fillojmë i fushatë mirë. Sa të kemë, qëfarë unë sot do bëjë thirje, qëfarë ju kërkoj unë sot juve? Pasaj do të mbyllë. Ju kërkoj vlezër motrë ndëruara, gjithë se cili, ne jemi shumë 2000 lekë vjetra. Por që për këto bëhen shumë. Do më lidhët komisioni për 5 vetësh, do t'i numrojmë, do t'i certifikojmë, do t'i bëjmë logaritet gjitha, dhe do shohim prioritetet më të mëdha që ka atje. Çdo gjë do bëhet e qartë në faqen e komunitetit musliman. Dhe në faqen time personale që e kam një unë që i nxjerr këto gjërat, përgjithsisht që kanë lidhje me fenë me radhë. Do t'ja u kujtoj edhe herë në fund. Vëllezër dhe motra nderuara, do shkoj njeriu për shkak të mos altruizmit me tjerët në zjarr xhenemit. Një grup që ka shku tashmë në zjarr xhenemi thot Allahu do t'i pyesin njerëzit e xhenetit, çfarë ju sjolli juve në zjarr? Çfarë ju dënoi juve kaq shumë? Do thojnë e para s'kemi falë namaz dhe e dyta s'kemi ushqy ato që janë varë. Me i rast tjetër të regohet i dënimit të mërshëm. Zebanijet janë 70.000 kër i thot mere një filanin dhe qojnë një zjarë dhe thot Zotë inë në ukanë e la ju minu bilahil adhim, ky njëri s'ka besu në Zotin e madhërishëm dhe e dyta s'ka nëzit njerëzit me ndimut varëfrit. Dhe Kurani thot surat duha dhe ate që është i varëfër mos e përzeh. Pra s'ke mundësi me i dhënë, thuj i fjalë të mirë. Nuk ka gjë më të keqe se e shikon një gjë është i varfër dhe e përçmon dhe e shanë. Birës ka thonë sadakaja me përçmim, nuk vlen krasim me fjalën e mirë që i thu dhe nuk e ndimon se s'ke mundësi. Për këtë arsye, sadakaja, qovë dhe e vogël, është një begati e madhe dhe e mbyll me Isën a.s. Kur kaloj me i qytet i thanë njerëzit, o, i dërgumi Zotit, është një person i cili i vjedh bon zulume, na ka mërzit pa fund, na ka shqetsu. Tha, çfarë keni? Tha, nuk e du ma, ta marë i madhi Zot, se është zulum qarë i madhë. Na ka mërzit shumë. Ja ngrejti duar, dhe tha, o, Allah i mëndushum. Largoje këtë njëri të keqë. Dhe me mendimin që ju pranu, i tha njerëzve, rini sepse kjo nuk dhejet më ndarkët. Dhe i hiku, doli nga qyteti, subhanallah, l'adhim, erdi si kokra e mollës ndarkët u këthyn qytet. Isa ishte aty, profeti madhi Allah. Kure pan njerëzit, sa pan, atë pan Isën. I thonë, oj dërgumi Zotit, po tina dhe që zvjenë më. Tha, pushoni, qëtësoni. Se profetet i kam pas kuptu sekretet. Tha, pushoni, qëtësoni. Lejeni, tha, të afrohet, edhe u afru. Tha, u filan, ku ke qenë? Tha, më filan ven. E, profeti Zotit e kuptoj. Tha, më thuj, qëfar të ka ndodhë? Më trego. Tha, jetë normal, e më tregon e i specifik në i gjotë veçantë. Edhe u menduaj, tha i gjotë veçantë, po më ka ndodhë. Nga ma, ishte afër një mali, tha dhe zbriti i robë adhuru si Zotit. Kishte kohë që adhuron të Zotin atje. Dhe e pashta që ishte shumë i urit. Kur u afru, unë kisha tre racione me ushqim. I thash, o robi Zotit, do në ushqim, tha i uritur jam. Tha mere të parën. Sa e pa, tha ju hanta i shumë, sa tha, Zotit falë gjinave të pastrof shpirtin dhe zemrën. Kështu i kishte thonë herën e parë. Tha e hëngri atë me shpecit madhe. Merdi keq, tha dhe i dhash dytën. Kur i dhash dytën, tha, të falë Zoti gjinave që ke bërë, dhe të falë Zoti gjinave që do bësh derisa të vdesësh. Tha, shta amin. Edhe kur e pashta që nuk i kishte mjaftu dhe e dyta, i dhash tretën. Kur e mori tretën, tha, o, robi Zotit, qovë Zotin në gjenet. Lezër motër ndëruara, nuk ka shë problemet madhe sa gjeneti, gjithë problemet e tjera janë vogla, gjeneti është me i madhi. Tha, këte kam boj dërgumi Zotit. S'kam boj gjo tjetër. Tjetër kam boj si që bëjshë a për ditë. Busjeshi Isa a.s. i madhi i profetve, një nga 15, a i që i gjalli të vdekurit me lejën Allahut më dhënushëm, me tekst të qartë kuranor, tha apë çantën, edhe api çantën e. Zoti i kështë caktu për para kësaj, një gjarë për ta pisku dhe për ta elmu dhe për ta vdek. Hape tha dhe hape, a i zdin të gjë, hape tha dhe e pa, ishte i lidh gjarëpri. Edhe ju shpall Isës a.s. Tha u Isa, kur i bërë ja adhuru si duan e parë, e në gjithë thanë amin. Kur i bën I dha dytën dhe than prap, duan që bërë ja i t'i falzoj gjinave që ke bërë dhe të të bësh, than e njët amin, kur than e rënë e trejt e njët amin, tha e lidhë dhe gjarë për një madhi zot që më stahan dhe më dhe e fali për shkak sa të kas. I dha Isa a.s. o robi zotit, hik dhe ktheu në veprat mira, se i madhi zot i ka falë gjinave për sa të kanë që ke dhonë. Kështu që inshallah Allahu gjellëshanu në bëf që tesim rrugën e mbarë dhe të mirë me lejnë ati, amin, ja rabbel alamin. E kulu ma të stemiun, wa stakfirullahi li wa lakum, wa li sairi l-muslimin. Elajn asen el kelami oblagan nidham, kelamullahi l-melik il-aziz il-allam. E lafdrem të madhin zot pa fund që në bërin eve për muslimanve, dhe luz zotin e gjithësis as njëri mos dali sot nga gjamiat në i fali i madhi zot gjithë gjinave të jetës tonë. I madhi zot fali dhe më shiroj babalartë dhe nëna tona. Ato që i kemi në këtë botë mbuloj i madhi Zot me të mirat e tua, ato që i kanë ndruar jetë, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot fali, mëshiroj, arsimoj dhe bëj të moral qëmtrinë dhe treja tona. I madhi Zot bëj hafiz Kuranit famlart, bëj dietar të mëdhej, ruaj nga çdo e keqe fëmijët tan. I madhi Zot fuqiplot na bën të vdesim si musliman të devotshëm dhe në çastet që do japim shpirtit jesh i kënaqshëm me ne. I madhi Zot na çon xhenetet e Firdeusit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot, më qofë se shkojmë gjenet, na mundëso ta shikojmë bukurin, lartësin dhe madhështin tënde. Ti e mëj bukri, ti e mëj madhi, ti e mëj larti të qofëshim falë. Edhe i jervë lezër, po një sebe për vebrat mira, e na boftë Allahu nga banor të gjenetit, amin. Ibad Allahin, Allah e më rukulat, jo li ihsan, jo e i taj, dhil kurba, jo në hanil, fashajil, munkeril, bëgjë, idhë kum lale, kum të dhe kërun. Meditojnë në krimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njëri, sa do diturit ketë, i cili mendon thellë në krimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet edhe me planetet dhe me galaktikat, dhe me tokën dhe me diellin dhe me hënën, dhe me malet dhe me kodrat dhe me detet dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ia humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ia humbi njeriu, gjitha këto që thami ka dhënë falas.